180เมนทกะคหปฏิวัตถุว่าด้วยเมนทกะคหบดีถวายปัญจโครสกับเสบียงเดินทางสมัยนั้นเมนทกะคหบดีอยู่ในเมืองพัทยะท่านมีฤทธานุภาพอย่างนี้คือจะกล่าวแล้วให้กวาดฉางข้าวนั่งอยู่นอกประตูสายทานข้าวเปลือกไหลตกจากอากาศเต็มฉางพัญญาของท่านมีฤทธานุภาพอย่างนี้คือนั่งใกล้ถาดข้าวสุกขนาดจุน้ำได้หนึ่งอารหกะใบเดียวเท่านั้นและหม้อแกงหนึ่งหม้อมีภัตตาหารเลี้ยงแก่ทาสและกรรมกรได้ภัตตาหารนั้นย่อมไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่นางยังไม่ลุกขึ้นบุตรของท่านมีฤทธานุภาพอย่างนี้คือถือถุงจุทรัพย์หนึ่งพันเพียงถุงเดียวแล้วแจกค่าจ้างกลางปีแก่ทาสและกรรมกรทรัพย์ค่าจ้างนั้นไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่ถุงเงินยังอยู่ในมือของเขาสะพ้ายของท่านมีฤทธานุภาพอย่างนี้คือนั่งใกล้กระบุงที่จุข้าวสีธนานเพียงใบเดียวแล้วแจกภัตตาหารกลางปีแก่ทาสและกรรมกรภัตตาหารไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่เธอยังไม่ลุกขึ้นทาสของท่านมีฤทธานุภาพอย่างนี้คือเมื่อเขาไถนาด้วยไถคันเดียวมีรอยไถถึง7รอยพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐได้ทรงสดับข่าวว่าเมนทกะคหบดีอยู่ในเมืองพัทยะเขามีฤทธานุภาพอย่างนี้คือสะกล่าวแล้วให้กวาดฉางข้าวนั่งอยู่นอกประตูสายทานข้าวเปลือกไหลตกจากอากาศเต็มฉางพัญญาของเขามีฤทธานุภาพอย่างนี้คือนั่งใกล้ถาดข้าวสุกขนาดจุน้ำได้หนึ่งอารหกะใบเดียวเท่านั้นและหม้อแกงหนึ่งหม้อมีภัตตาหารเลี้ยงแก่ทาสและกรรมกรได้ภัตตาหารนั้นย่อมไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่นางยังไม่ลุกขึ้นบุตรของเขามีฤทธานุภาพอย่างนี้คือถือถุงจุทรัพย์หนึ่งพันเพียงถุงเดียวแล้วแจกค่าจ้างกลางปีแก่ทาสและกรรมกรทรัพย์ค่าจ้างนั้นไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่ถุงเงินยังอยู่ในมือของเขาสะพ้ายของเขามีฤทธานุภาพอย่างนี้คือนั่งใกล้กระบุงที่จุข้าวสีธนานเพียงใบเดียวแล้วแจกภัตตาหารกลางปีแก่ทาสและกรรมกรภัตตาหารนั้นไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่เธอยังไม่ลุกขึ้นทาสของเขามีฤทธานุภาพอย่างนี้คือเมื่อเขาไถนาด้วยไถคันเดียวมีรอยไถถึง7รอยลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐตรัสเรียกมหาอมาตย์ผู้สำเร็จราชกิจมารับสั่งว่าท่านเมนทกะคหบดีอาศัยอยู่ในแว่นแคว้นของเราเขามีฤทธานุภาพอย่างนี้คือสะกล่าวแล้วให้กวาดฉางข้าวนั่งอยู่นอกประตูสายทานข้าวเปลือกไหลตกจากอากาศเต็มฉางพัญญาของเขาละถึงบุตรของเขาสะพ้ายของเขาทาสของเขามีฤทธานุภาพอย่างนี้คือเมื่อเขาไถนาด้วยไถคันเดียวมีรอยไถถึง7รอยท่านจงไปเสพดูให้รู้เห็นเหมือนอย่างที่เราเห็นด้วยตนเองมหาอมาตย์รับสนองพระราชดำรัสแล้วออกเดินทางพร้อมด้วยเสนาสีเหล่าไปยังเมืองพัทยะเข้าไปหาเมนทกะคหบดีถึงที่พำนักครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับเมนทกะคหบดีดังนี้ว่าคหบดีพระราชารับสั่งข้าพเจ้ามาว่าทราบว่าเมนทกะคหบดีอาศัยอยู่ในแว่นแคว้นของเราเขามีฤทธานุภาพอย่างนี้คือสะกล่าวแล้วให้กวาดฉางข้าวนั่งอยู่นอกประตูสายทานข้าวเปลือกไหลตกจากอากาศเต็มฉางพัญญาของเขาละถึงบุตรของเขาสะพ้ายของเขาทาสของเขามีฤทธานุภาพอย่างนี้คือเมื่อเขาไถนาด้วยไถคันเดียวมีรอยไถถึง7รอยท่านจงไปเสพดูให้รู้เห็นเหมือนอย่างที่เราเห็นด้วยตนเองคหบดีพวกเราจะดูฤทธานุภาพของท่านลำดับนั้นเมนทกะคหบดีสะกล่าวแล้วให้กวาดฉางข้าวนั่งอยู่นอกประตูสายทานข้าวเปลือกไหลตกจากอากาศเต็มฉางมหาอมาตย์กล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นฤทธานุภาพของท่านแล้วขอชมฤทธานุภาพของพัญญาท่านลำดับนั้นเมนทกะคหบดีสั่งพัญญาว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงเลี้ยงอาหารแก่เสนาทั้งสี่เหล่า พัญญาของท่านนั่งใกล้ถาดข้าวสุกขนาดจุน้ำได้หนึ่งอาละหะกะใบเดียวเท่านั้นและหม้อแกงอีกหนึ่งหม้อมีภัตตาหารเลี้ยงแก่เสนาทั้งสี่เหล่าภัตตาหารนั้นไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่นางยังไม่ลุกขึ้นมหาอมาตย์กล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นฤทธานุภาพของพัญญาท่านแล้วขอชมฤทธานุภาพของบุตรท่านลำดับนั้นเมนทกะข้าบดีสั่งบุตรว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงแจกค่าจ้างกลางปีแก่เสนาทั้งสี่เหล่าบุตรของเมนทกะข้าบดีเธอถุงจุทรัพย์หนึ่งพันเพียงถุงเดียวแล้วแจกค่าจ้างกลางปีแก่เสนาทั้งสี่เหล่าทรัพย์ค่าจ้างนั้นไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่ถุงเงินยังอยู่ในมือของเขามหาอมาตย์กล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นฤทธานุภาพของบุตรท่านแล้วขอชมฤทธานุภาพของสะใภ้ท่านลำดับนั้นเมนทกะข้าบดีสั่งสะใภ้ว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงแจกภัตตาหารกลางปีแก่เสนาทั้งสี่เหล่าสะใภ้ของเมนทกะข้าบดีนั่งใกล้กระบุงที่จุข้าวได้สี่ธนานเพียงใบเดียวแล้วแจกภัตตาหารกลางปีแก่เสนาทั้งสี่เหล่าภัตตาหารนั้นไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่นางยังไม่ลุกขึ้นมหาอมาตย์กล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นฤทธานุภาพของสะใภ้ท่านแล้วขอชมฤทธานุภาพของทาสท่านท่านเมนทกะข้าบดีกล่าวว่านายท่านต้องไปชมฤทธานุภาพของทาสข้าพเจ้าที่นาขอรับมหาอมาตย์กล่าวว่าไม่ต้องละข้าพเจ้าได้เห็นฤทธานุภาพของทาสท่านแล้วครั้นเสร็จราชการนั้นมหาอมาตย์จึงเดินทางกลับถึงกรุงราชคฤห์พร้อมกับเสนาสี่เหล่าได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กรุงเวสาลีตามพระอัธยาศัยแล้วเสด็จจารึกไปทางเมืองพัทยะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ 1,250 รูปพระผู้มีพระภาคเสด็จจารึกไปโดยลำดับจนถึงเมืองพัทยะทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าชาติยาวันในเมืองพัทยะนั้นเมนทกะข้าบดีได้ฟังข่าวว่าท่านพระสมณะโคดมผู้สากยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสากยะตระกูลเสด็จถึงเมืองพัทยะประทับอยู่ณป่าชาติยาวันท่านพระโคดมผู้เจริญนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วจึงทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงครั้งนั้นเมนทกะข้าบดีให้จัดแจงยานพาหนะคันงามขึ้นยานพาหนะคันงามมียานพาหนะคันงามหลายคันเดินทางออกจากเมืองพัทยะเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเดรัจฉีจำนวนมากเห็นเมนทกะข้าบดีมาแต่ไกลจึงได้กล่าวกับเมนทกะข้าบดีดังนี้ว่าข้าบดีท่านจะไปไหนเมนทกะข้าบดีกล่าวว่าจะไปเฝ้าพระสมณโคดมเจ้าข้าพวกเดรัจฉีกล่าวว่าท่านเป็นพวกสอนให้ทำฉะไหนจึงจะไปหาพระสมณะโคดมผู้สอนไม่ให้ทำเล่าเพราะพระสมณะโคดมเป็นผู้สอนไม่ให้ทำแสดงธรรมเพื่อการไม่ให้ทำทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นครั้งนั้นเมนทกะข้าบดีได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคจะต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่ดังนั้นพวกเดรัจฉีจึงพากันริษยาแล้วออกเดินทางไปด้วยยานตลอดพื้นที่ที่ยานพาหนะจะไปได้แล้วลงเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค

พวกข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้เข้าถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตลำดับนั้นเมนทกะข้าบดีได้นำของเคี้ยวของฉันอันปราณีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยตนเองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วทรงห้ามภัตตาหารแล้วและพระหัตถ์จากบาทจึงได้นั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าตลอดเวลาที่พระองค์ยังประทับอยู่ในเมืองพัทยะข้าพระองค์ขอถวายภัตตาหารเป็นประจำแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เมนทกะข้าบดีเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จกลับ181ปัญจโครสาธิอนุชานาว่าด้วยทรงอนุญาตปัญจโครสเป็นต้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเมืองพัทยะตามพระอัธยาศัยแล้วไม่ทรงบอกเมนทกะข้าบดีเสด็จจาริกไปทางอังคุตราปะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน 1,250 รูปเมนทกะข้าบดีได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จไปที่อังคุตราปะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน 1,250 รูปลำดับนั้นจึงสั่งทาสและกรรมกรไปว่าท่านทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงบรรทุกเกลือบ้างน้ำมันบ้างข้าวสารบ้างของฉันบ้างลงในเกวียนให้มากๆพวกคนเลี้ยงโค 1,250 คนจงต้อนแม่โค 1,250 ตัวมาด้วยเราจะเลี้ยงพระสงฆ์ด้วยน้ำนมสดรีดใหม่ที่ยังอุ่นในที่ที่เราได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นเมนทกะข้าบดีตามไปพบพระผู้มีพระภาคระหว่างทางกันดารจึงเข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคพร้อมกับภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้งนั้นเมนทกะข้าบดีทราบการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วได้ลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วกลับไปโดยล่วงไปแห่งราตรีนั้นเขาให้จัดเตรียมโภชนาหารอันปราณีตแล้วให้คนไปกราบทูลภัตตาการพระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะภัตตาหารเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จไปที่จัดเลี้ยงของข้าบดีประทับนั่งบนอาสนะที่จัดถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ข้าบดีสั่งคนเลี้ยงโค 1,250 คนไปว่าท่านทั้งหลายพวกท่านจงช่วยกันจับแม่โคนมคนละตัวแล้วยืนใกล้ภิกษุรูปละคนละคนเราจะเลี้ยงพระด้วยนมสดรีดใหม่ที่ยังอุ่นแล้วนำของเคี้ยวของฉันอันปราณีตและน้ำนมสดที่เพิ่งรีดด้วยตนเองประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานด้วยตนเองกระทั่งอิ่มน้ำภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมรับประเคนน้ำนมสดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงรับประเคนฉันเถิดครั้งนั้นเมนทกะข้าบดีนำของเคี้ยวของฉันอันปราณีตและน้ำนมสดที่เพิ่งรีดด้วยมือตนเองประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานด้วยตนเองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วทรงห้ามภัตตาหารแล้วละพระหัตถ์จากบาทจึงได้นั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าในหนทางกันดารอัตคัดน้ำอัตคัดอาหารภิกษุไม่มีเสบียงเดินทางไปต้องลำบากขอประทานวโรกาสเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงอนุญาตเสบียงเดินทางแก่ภิกษุด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เมนทกะข้าบดีเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาถรรพ์กล้าวกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมยกถาแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จกลับต่อมาพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมยกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตโครส5ชนิดคือนมสดนมเปรี้ยวเปรียงเนยข้นและเนยใสภิกษุทั้งหลายหนทางกันดารอัตคัดน้ำอัตคัดอาหารมีอยู่ภิกษุไม่มีเสบียงเดินทางไปต้องลำบากเราอนุญาตให้แสวงหาเสบียงได้คือผู้ต้องการข้าวสารพึงแสวงหาข้าวสารผู้ต้องการถั่วเขียวพึงแสวงหาถั่วเขียวผู้ต้องการถั่วราชมาศพึงแสวงหาถั่วราชมาศผู้ต้องการเกลือพึงแสวงหาเกลือผู้ต้องการน้ำอ้อยงบพึงแสวงหาน้ำอ้อยงบผู้ต้องการน้ำมันพึงแสวงหาน้ำมันผู้ต้องการเนยใสพึงแสวงหาเนยใสภิกษุทั้งหลายคนทั้งหลายที่ศรัทธาเลื่อมใสมอบเงินและทองไว้แก่กัปปิยการกกล่าวว่าสิ่งใดควรแก่พระคุณเจ้าจงถวายสิ่งนั้นจากกัปปิยพันนี้ดังนี้ก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายสิ่งใดควรจากกัปปิยพันนั้นเราอนุญาตให้ยินดีสิ่งนั้นได้แต่เราไม่ได้กล่าวว่าภิกษุพึงยินดีและแสวงหาทองและเงินไม่ว่ากรณีใดๆเกนิยะชดินละวัตถุว่าด้วยเกนิยะชดินถวายน้ำอัฐบาลครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงอาปณนิคมเกนิยะชดินได้ทราบข่าวว่าพระสมณะโคดมผู้สักยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะตระกูลเสด็จถึงอาปณนิคมแล้วท่านพระโคดมผู้เจริญนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วจึงทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริบูรณ์บริสุทธิ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงครั้งนั้นเกนิยะชดินได้มีความคิดดังนี้ว่าเราจะนำอะไรหนอไปถวายพระสมณะโคดมได้มีความคิดดังนี้ว่าพวกฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์คือฤาษีอัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสามิตะฤาษียมตักขิฤาษีอังคีรสฤาษีภารัทวาชะฤาษีวาเสทะฤาษีกัสสปะฤาษีพคุซึ่งเป็นผู้แต่งมนต์สอนมนต์ที่พวกพราหมณ์ในเวลานี้สวดสอนซึ่งบทมนต์เก่าที่ท่านสวดสอนรวบรวมไว้สอนได้ถูกต้องตามที่ท่านสอนไว้บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว้ฤาษีเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ฉันอาหารในราตรีงดฉันในเวลาวิกาลฤาษีเหล่านั้นยินดีน้ำดื่มอย่างนี้แม้พระสมณะโคดมก็ไม่ฉันอาหารในราตรีงดฉันในเวลาวิกาลก็น่าจะยินดีน้ำดื่มอย่างนี้บ้างแล้วสั่งให้เตรียมน้ำดื่มเป็นอันมากให้คนหาไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันและกันแล้วได้ยืนณที่สมควรเกนิยะชดินผู้ยืนณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระโคดมโปรดรับน้ำดื่มของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเกนิยะถ้าอย่างนั้นท่านจงถวายแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่จ ึงไม่ยอมรับประเคนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงรับประเคนฉันเถิดครั้งนั้นเกณียชดินได้นำน้ำดื่มมากมายประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยตนเองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วห้ามภัตตาหารแล้วทรงละพระหัตถ์จากบาทจึงได้นั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เกณียะเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมเมียกถาลำดับนั้นเกณียะชดินผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมเมียกถาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมกับภิกษุสงฆ์ทรงรับภัตตาหารของข้าพระองค์เพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเกณียะภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีจำนวน 1,250 รูปและท่านเองก็เลื่อมใสยิ่งนักในหมู่พราหมณ์แม้ครั้งที่สองเกณียะชดินก็กราบทูลนิมนต์ว่าพระโคดมผู้เจริญแม้ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีจำนวน 1,250 รูปและข้าพระองค์เลื่อมใสยิ่งนักในหมู่พราหมณ์ก็จริงถึงกระนั้นขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมกับภิกษุสงฆ์ทรงรับภัตตาหารของข้าพระองค์เพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้งนั้นเกณียชดินทราบการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วได้ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วกลับไปทรงอนุญาตน้ำอัฐบานต่อมาพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตน้ำอัฐบานคือ 1. น้ำมะม่วง 2. น้ำว่า 3. น้ำกล้วยมีเมล็ด 4. น้ำกล้วยไม่มีเมล็ด 5. น้ำมะสาง6. น้ำลูกจันทร์หรือองุ่น 7. น้ำเง่าบัว 8. น้ำมะปรางหรือลิ้นจี่ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตน้ำผลไม้ทุกชนิดเว้นน้ำต้มเมล็ดข้าวเปลือกภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตน้ำใบไม้ทุกชนิดเว้นน้ำผักดองภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตน้ำดอกไม้ทุกชนิดเว้นน้ำดอกมะสางภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตน้ำอ้อยสดคืนนั้นเกณียชดินให้เตรียมโภชนาหารอันปราณีตที่อาสมของตนแล้วให้คนไปกราบทูลภัตตาการพระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าภัตตาหารเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จไปที่อาสมของเกณียชดินประทับนั่งบนอาสนะที่จัดถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เกณียชดินได้นำของเคี้ยวของฉันอันปราณีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานด้วยมือของตนเองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จห้ามภัตตาหารแล้วทรงละพระหัตถ์จากบาทแล้วจึงนั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่เกณียชดินด้วยพระคาถานี้ว่ายันพิธีมีการบูชาไฟเป็นประธานสาวิตรีฉันเป็นประธานของพระเวทพระเจ้าแผ่นดินเป็นประธานของประชาราษฎร์มหาสมุทรเป็นประธานของแม่น้ำดวงจันทร์เป็นประธานแห่งดาวนักษัตริย์ดวงอาทิตย์เป็นประธานแห่งสิ่งที่ร้อนฉันใดพระสงฆ์ก็เป็นประธานของทายกผู้มุ่งบุญถวายทานอยู่ฉันนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคครั้นทรงอนุโมทนาเกณียชดินเสร็จจึงทรงลุกจากอาสนะแล้วเสด็จกลับ183โรชะมัลละวัตถุว่าด้วยเจ้ามัลละชื่อโรชะถวายผักกาดสดและของฉันทำด้วยแป้งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอาปณนิคมตามพระอัธยาศัยแล้วเสด็จจาริกไปทางเมืองกุสินาราพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีจำนวน 1,250 รูปพวกมัลละกษัตริย์ชาวกรุงกุสินาราได้ทราบข่าวว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จมากรุงกุสินาราพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีจำนวน 1,250 รูปได้ทำกติกากันว่าผู้ไม่ต้อนรับพระผู้มีพระภาคจะถูกปรับศีลไหมมีจำนวน500กหาปณะสมัยนั้นมัลลกษัตริย์ชื่อโรชะเป็นสหายของท่านพระอานนท์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงกุสินาราลำดับนั้นพวกมัลลกษัตริย์ชาวกรุงกุสินาราได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นมัลลกษัตริย์ชื่อโรชะรับเสด็จพระผู้มีพระภาคแล้วได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ณที่พักทรงอภิวาทแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรท่านพระอานนท์กล่าวกับมัลลกษัตริย์ชื่อโรชะผู้ประทับยืนอยู่ณที่สมควรว่าโรชะท่านรับเสด็จพระผู้มีพระภาคได้สมพระเกียรติจริงๆมัลลกษัตริย์ชื่อโรชะตรัสว่าข้าพเจ้าไม่ได้ต้อนรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ใหญ่โตเลยแต่พวกญาติได้ทำกติกากันว่าผู้ไม่ต้อนรับพระผู้มีพระภาคจะถูกปรับศีลไหม500กหาปณะข้าพเจ้ารับเสด็จพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ก็เพราะกลัวพวกญาติจะปรับศีลไหมครั้งนั้นท่านพระอานนท์ไม่พอใจว่าฉะไหนมัลลกษัตริย์โรชะจึงตรัสอย่างนี้เล่าได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระอานนท์ผู้นั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่ามัลลกษัตริย์โรชะผู้นี้เป็นคนมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากและความเลื่อมใสในพระธรรมวินัยของคนเช่นนี้มีประโยชน์มากพระองค์โปรดทรงกระทำให้มัลลกษัตริย์โรชะเลื่อมใสในพระธรรมวินัยนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการที่จะกระทำให้มัลลกษัตริย์ชื่อโรชะเลื่อมใสในพระธรรมวินัยทำได้ไม่ยากต่อมาพระผู้มีพระภาคทรงแผ่พระเมตตาจิตไปยังมัลลกษัตริย์ชื่อโรชะแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเข้าพระวิหารมัลลกษัตริย์โรชะพอได้รับกระแสพระเมตตาจิตของพระผู้มีพระภาคถูกต้องจึงเที่ยวค้นหาตามพระวิหารตามบริเวณทั่วทุกแห่งดุจโคแม่ลูกอ่อนตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าเวลานี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนเจ้าข้าข้าพเจ้าต้องการพบพระองค์ภิกษุทั้งหลายถวายพระพรว่าท่านโรชะพระวิหารหลังนั้นเขาปิดประตูเสียแล้วโปรดสงบเสียงท่านจงเสด็จเข้าไปทางพระวิหารหลังนั้นแล้วค่อยๆเสด็จดำเนินไปที่หน้ามุกกระแอมแล้วเคาะประตูเถิดพระองค์จะทรงเปิดประตูรับท่านขณะนั้นมัลลกษัตริย์โรชะทรงสงบเสียงเสด็จเข้าไปทางพระวิหารซึ่งปิดอยู่ค่อยๆเสด็จดำเนินไปที่หน้ามุกกระแอมแล้วเคาะประตูพระผู้มีพระภาคทรงเปิดประตูรับมัลลกษัตริย์โรชะจึงเสด็จเข้าพระวิหารถวายบังคมแล้วประทับนั่งอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปุพพกถาคือทรงประกาศ 1. ทานกถา 2. ศีลกถา 3. สักขกถา 4. กามาทินวกถา 5. เนกขัมมานิสังสกถาแก่มัลลกษัตริย์โรชะผู้นั่งณที่สมควรเมื่อทรงทราบว่ามัลลกษัตริย์โรชะนั้นมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคธรรมจักขุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดแก่มัลลกษัตริย์โรชะณอาสนะนั้นแลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีครั้งนั้นมัลลกษัตริย์โรชะได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วยังลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้แกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าขอประทานวโรกาสภิกษุทั้งหลายโปรดรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะ และคิลานปัจจัยเพศบริขารของข้าพระพุทธเจ้าเพียงคนเดียวอย่ารับของคนอื่นเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโรชะแม้อริยบุคคลอื่นๆผู้ได้เห็นธรรมด้วยญาณอันเป็นเสขะโดยทัศนะอันเป็นเสขะเหมือนอย่างท่านก็คงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุจงรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารของเราเท่านั้นอย่ารับของคนอื่นเลยดังนั้นภิกษุทั้งหลายจึงรับทั้งของท่านและของคนอื่นสมัยนั้นชาวบ้านจัดเตรียมภัตตาหารอันปราณีตไว้ที่กรุงกุสินาราเมื่อมัลลกษัตริย์โรชะไม่มีโอกาสถวายภัตตาหารจึงได้ทรงมีพระดำริดังนี้ว่าอย่ากระนั้นเลยเราพึงตรวจดูโรงอาหารจัดเตรียมสิ่งที่ไม่มีในโรงอาหารไว้แล้วตรวจดูในโรงอาหารไม่ทรงเห็นของสองอย่างคือผักสดและของฉันทำด้วยแป้งจึงเสด็จเข้าไปหาท่านพระอานนท์ตรัสว่าเมื่อข้าพเจ้าไม่มีโอกาสจะถวายภัตตาหารในที่นี้จึงคิดว่าเราควรตรวจดูโรงอาหารจัดเตรียมสิ่งที่ไม่มีในโรงอาหารไว้แล้วตรวจดูโรงอาหารไม่เห็นของสองอย่างคือผักสดและของฉันทำด้วยแป้งถ้าข้าพเจ้าเตรียมผักสดและของฉันทำด้วยแป้งถวายพระผู้มีพระภาคจะทรงรับสิ่งนั้นหรือพระคุณเจ้าท่านพระอานนท์กล่าวว่าอาตมาจะกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคแล้วได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์ถ้าอย่างนั้นเขาจงจัดเตรียมเถิดพระอานนท์ถวายพระพรว่าโรชะถ้าอย่างนั้นท่านจงจัดเตรียมเถิดคืนนั้นมัลลกษัตริย์โรชะได้จัดเตรียมผักสดและของฉันทำด้วยแป้งเป็นจำนวนมากน้อมถวายพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงรับผักสดและของฉันทำด้วยแป้งของข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโรชะถ้าอย่างนั้นท่านจงถวายแก่ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมรับประเคนพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงรับประเคนฉันเถิดครั้งนั้นมัลลกษัตริย์โรชะทรงนำผักสดและของฉันทำด้วยแป้งเป็นจำนวนมากประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงห้ามภัตตาหารแล้วทรงละพระหัตถ์จากบาทจึงได้นั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้มัลลกษัตริย์โรชะเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบโฉมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จกลับลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมิกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผักสดทุกชนิดและของฉันทำด้วยแป้งทุกชนิด